10. สุสีมะปริภาชกะสูตรว่าด้วยสุสีมะปริภาชกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์สักการะเคารพนับถือบูชาประพฤติอ่อนน้อมทรงได้รับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์สักการะเคารพนับถือบูชาประพฤติอ่อนน้อมได้รับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารแต่พวกอัญญะเดรถีปริภาชกเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ประพฤติอ่อนน้อมไม่ได้รับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารสมัยนั้นสุสีมะปริภาชกพักอยู่ณกรุงราชคฤห์กับบริษัทปริภาชกจำนวนมากครั้งนั้นบริษัททั้งหลายของสุสีมะปริภาชกได้กล่าวกับสุสีมะปริภาชกดังนี้ว่ามาเถิดท่านสุสีมะท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระสมณโคดมท่านเรียนธรรมแล้วพึงบอกสอนพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าเรียนธรรมนั้นแล้วจักบอกแก่พวกคฤหัสถ์เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์สักการะเคารพนับถือบูชาประพฤติอ่อนน้อมจักได้รับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารสุสีมะปริภาชกรับคำบริษัทของตนแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระอานนท์แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระอานนท์ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้นท่านพระอานนท์พาสุสีมะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุสีมะปริภาชกนี้กล่าวว่าท่านพระอานนท์ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้อานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงให้สุสีมะบวชเถิดสุสีมะปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากพากันอวดอ้างอรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านสุสีมะได้ฟังมาว่าข่าวว่าภิกษุจำนวนมากอวดอ้างอรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปครั้งนั้นท่านสุสีมะเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามภิกษุเหล่านั้นว่าข่าวว่าท่านทั้งหลายอวดอ้างอรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจริงหรือจริงท่านผู้มีอายุท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝาทะลุกำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้

นั่นไม่ใช่อัตตาของเราสุสีมะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเธอเห็นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีหรือเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเธอเห็นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะภพดับชาติจึงดับหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสุสีมะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้าทะลุกำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้บ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์บ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะละถึงจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นบ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างละถึงย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้บ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้บ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมถูกต้องอารูปวิโมกอันสงบก้าวล่วงรูปทั้งหลายเสียได้ด้วยนามกายอยู่บ้างหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสุสีมะบัดนี้คำตอบนี้และการไม่เข้าถึงธรรมเหล่านี้มีอยู่ในเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ลำดับนั้น ท่านพระสุสีมะได้หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ตกถึงข้าพระองค์เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาข้าพระองค์บวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับโทษของข้าพระองค์โดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสุสีมะโทษได้ตกถึงเธอเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาเธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้วจึงทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้ประพฤติชั่วต่อพระองค์ขอจงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชารับสั่งราชบุรุษผู้นั้นว่าท่านทั้งหลายจงไปเอาเชือกที่เหนียวมัดบุรุษนี้ไพร่หลังให้แน่นแล้วเอามีดโกนศีรษะแห่ประจานไปตามถนนตามทางสี่แยกด้วยลั่นคล้องกลองนำออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณทิศใต้แล้วจงตัดศีรษะทางด้านทิศทักษิณของตัวเมืองราชบุรุษทั้งหลายก็เอาเชือกที่เหนียวมัดโจรผู้นั้นไพร่หลังให้แน่นแล้วเอามีดโกนศีรษะแห่ประจานไปตามถนนตามทางสี่แยกด้วยลั่นคล้องกลองนำออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณแล้วตัดศีรษะทางด้านทิศทักษิณของตัวเมืองฉะนั้นเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงเสวยทุกข์และโทมนัสเพราะการกระทำความผิดนั้นบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสุสีมะบุรุษนั้นต้องเสวยทุกข์และโทมนัสเพราะการกระทำความผิดนั้นนับแต่การบวชของเธอผู้ขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ยังมีผลเป็นทุกข์และเผ็ดร้อนกว่าการเสวยทุกข์และโทมนัสนั้นทั้งยังเป็นไปเพื่อวินิบาตปราศจากความสุขแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแสดงคืนตามวิธีที่ถูกต้องเรารับโทษนั้นของเธอผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแสดงคืนตามวิธีที่ถูกต้องผู้นั้นจะได้สำรวมต่อไปข้อนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะสุสีมะปริภาชกะสูตรที่10จบมหาวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อสุตวาสูตร 2. ทุติยะอสุตวาสูตร 3. ปุตตมังสะสูตร 4. อธิราคะสูตร 5. นัคระสูตร 6. สัมมสะสูตร 7. นลกลาปิสูตร 8. โกสัมภิสูตร 9.อุปยันติสูตร 10. สุสีมะปริภาชกะสูตรแปดสมณพราหมณวรรคหมวดว่าด้วยสมณพราหมณ์หนึ่งชรามรณะสูตรว่าด้วยชราและมรณะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดชราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชราและมรณะละถึงรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสุตตันตะเป็นอย่างเดียวชรามรณะสูตรที่หนึ่งจบสองถึงสิบเอ็ดชาติสุตตาธิทัสสกะว่าด้วยพระสูตรสิบสูตรมีชาติสูตรเป็นต้นข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ละถึงไม่รู้ชัดชาติละถึงไม่รู้ชัดภพสูตรที่สามจบไม่รู้ชัดอุปาทานสูตรที่สี่จบไม่รู้ชัดตัณหาสูตรที่ห้าจบไม่รู้ชัดเวทนาสูตรที่หกจบไม่รู้ชัดผัสสะสูตรที่เจ็ดจบไม่รู้ชัดสลายตนะสูตรที่แปดจบไม่รู้ชัดนามรูปสูตรที่เก้าจบไม่รู้ชัดวิญญาณสูตรที่สิบจบสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารละถึงทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งละถึงด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสูตรที่สิบเอ็ดจบสมณะพราหมณวรรคที่แปดจบรวมความที่มีในวรรคนี้พระผู้มีพระภาคตรัสปัจจยาการสิบเอ็ดโดยจำแนกปัจจยาการหนึ่งหนึ่งตามแบบอริยสัจสี่สมณพราหมณวรรคที่8รวมอยู่ในนิทานสังยุตรวมวรรคที่มีในสังยุตนี้คือ 1. พุทธวรรค 2. อาหารวรรค 3. ทัสสะภลวรรค 4. กลาระขัตติยวรรค 5. คหปฏิวรรค 6. ทุกขวรรคเจ็ดมหาวรรคแปดสมณะพราหมณวรรคเก้าอันตรปริยานหมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อความละไว้ในระหว่างหนึ่งสัทธุสูตรว่าด้วยศาสดาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ชราและมรณะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นความเกิดแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความเกิดแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงสุตตันตะเป็นอย่างเดียวกันสัทธุสูตรที่หนึ่งจบเนื้อความที่ละไว้ทั้งหมด ก็ขยายความเหมือนอย่างนี้ 2-11 ทุติยสัตถุสุตตาธิทัสสกะว่าด้วยพระสูตร10สูตรมีทุติยสัตถุสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาติตามความเป็นจริงสูตรที่สองจบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นภพตามความเป็นจริงสูตรที่สามจบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นอุปาทานตามความเป็นจริงสูตรที่สี่จบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นตัณหาตามความเป็นจริงสูตรที่ห้าจบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นเวทนาตามความเป็นจริงสูตรที่หกจบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นผัสสะตามความเป็นจริงสูตรที่เจ็ดจบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นสลายตนะตามความเป็นจริงสูตรที่แปดจบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นนามรูปตามความเป็นจริงสูตรที่เก้าจบบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นวิญญาณตามความเป็นจริงสูตรที่สิบจบภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้สังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นความเกิดแห่งสังขารตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความเกิดแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงสูตรที่11จบบัณฑิตพึงกระทำกิจในอริยสัจ4ทุกๆสูตรสองถึงสิบสองสิกขาสุตตาธิปยาละเอกาทัสกะว่าด้วยพระสูตร11สูตรที่ละไว้มีสิกขาสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงกระทำการศึกษาเพื่อรู้ชราและมรณะตามความเป็นจริงสูตรที่สองจบเนื้อความที่ละไว้บัณฑิตพึงกระทำกิจในอริยสัจ4ทุกๆสูตรบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะละถึงพึงกระทำความเพียรสูตรที่สามจบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงกระทำความพอใจสูตรที่สี่จบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงกระทำความอุตสาหะสูตรที่ห้าจบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงกระทำความเพียรไม่ถอยกลับสูตรที่หกจบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงกระทำความเพียรเครื่องเผากิเลสสูตรที่เจ็ดจบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงกระทำความเพียรอย่างกล้าหาญสูตรที่แปดจบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงกระทำความเพียรติดต่อสูตรที่เก้าจบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงตั้งสติสูตรที่สิบจบบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงดำรงสัมปชัญญะสูตรที่สิบเอ็ดจบภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะพึงกระทำความไม่ประมาทสูตรที่สิบสองจบอันตระปริยานที่เก้าจบเ รวมพระสูตรที่มีในปริยานนี้คือ 1. สัทธุสูตร 2. สิกขาสูตร 3. โยคสูตร 4. ฉันทสูตร 5. อุโสลหิสูตร 6. อัปปติวานิสูตร 7. อาตัปปสูตร 8. วิริยสูตร 9. สาตัจจสูตร10สติสูตร11สัมปชัญญะสูตร12อัปมาทสูตรพระสูตรที่มีอันตรเปยานจบเบื้องต้นพระสูตรมี12สูตรรวมทั้งพระสูตรที่ละไว้ในระหว่างเข้าเป็น132สูตรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วด้วยจำนวนตามแบบอริยสัจ4รวมความในพระสูตรที่ละไว้ในระหว่างจบนิทานสังยุตจบบริบูรณ์ 2. อภิสมยะสังยุต 1. นขะสิกขาสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือฝุ่นเพียงเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้ก็ดีแผ่นดินใหญ่นี้ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แหละมีมากกว่าส่วนฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วฝุ่นที่พระองค์ใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมายในเจ็ดอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้นขสิกขาสูตรที่หนึ่งจบ